Watch this guy from head to toe. Sako e Jimmy o, you know. She ne nima na msina. Ko e se miye ni shege. E sa ja. Kwa sa se mo bedi a chere meno. Kwa ne kasa na msia yaro. Wen jai kwa si ade no amen nanti nanti wa sumu biya. We ya na. Kwa na ne msa kwa ne vim swati. But now, paso chem se vim wo. Kwa ipe mi, msia yaro. Chai meku ko eh meku didi wa sum rough rough abodam pare musa kwana kwana vima ko form e ko na na ko bi pia o me si the whole circle de ni bo su o e fe ni paachi kwana ba ya na guy ni free o ti ja circle dia una mo na wan te kita ja ya don ron be wi a o si si a I don't know ya no pe kwan wi a mi o pe se ma di fi mi kotoku na o che se we yi bibia e o mi a Charlie, sana sako, unam sako na ashwa mwye o. Edo mbe yu sisi ya.